ayık altın üzerlik. Aman yine çeyizi sandıkta kalan Zeynep'im. Zeynep'im, Zeynep'im de yetim Zeynep'im. Aman yine çeyizi sandıkta kalan Zeynep'im. Aman aman. Ben öldüm tamam. Aman yine barak ellerinde yayılır ceylan. Aman yitirdim Zeynep'i de kurbanın olan yoktur bir gören, yoktur bir gören. Aman yine köy olmuş viran. Zeynep'im, Zeynep'im de yetim Zeynep'im. Aman yine çeyizi sandıkta kalan Zeynep'im. Aman aman. Tamam.